Το πρόβλημα της στέγης είναι ίσως από τα μεγαλύτερα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Τρίτη και 13. Μην ανησυχείτε καθόλου, όλα θα πάνε καλά. Δεν θέλω προλήψεις και τέτοια. Έχουμε δει και πολύ χειρότερα. Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο. Και θέλω σήμερα να σας κουράσω με ένα θεματάκι που είναι λίγο δίπλα στην επικαιρότητα. Τις τελευταίες μέρες, είναι η αλήθεια, συζητήθηκε αρκετά και συζητήθηκε με αφορμή όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν αναφέρομαι ούτε στα εκλογικά τέρατα, ούτε στις μετεκλογικές συνεργασίες. Είναι στον αέρα όλα αυτά, συζητώνται αυτή την περίοδο, αυτές τις ημέρες. Αλλά εγώ θέλω να πάω λίγο πιο δίπλα. Gonna get my fill of gumbo filet, 'cause New Orleans is my home. Going back home, λέει αυτό εδώ, γυρνώντας πίσω στο σπίτι. Αλλά που έχει σπίτι, για κάτσε να δούμε. Το ζήτημα της κοινωνικής στέγης, το ζήτημα της στέγασης, το δικαίωμα της στέγασης, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, είναι ένα ζήτημα που ήρθε στο προσκήνιο, καλώς ήρθε στο προσκήνιο, κατά τη γνώμη μου, προφανώς πιεζόμενος από μια κοινωνική ανάγκη που είναι πάρα πολύ προφανή στο τελευταίο διάστημα και σε μια κατάσταση που έχει αλλάξει ραγδαία, ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να το βάλει στις κυβερνητικές εξαγγελίες από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βεβαίως, το πρώτο βήμα είναι να το αναγνωρίσεις το πρόβλημα, το τι είδους λύσεις, ανάλογα με το τι έχεις στο κεφάλι σου και στην ιδεολογία σου, προτείνεις, είναι μια άλλη μεγάλη και πονεμένη ιστορία. Κατά τα λοιπά, η επικαιρότητα έχει όλο αυτό το τον απόϊχο της πρώτης μέρας στα σχολεία. Κάνα ταγιασμό. Ακούσατε χθες το Νίκα της Βασιλεύση. Εμένα με τσαντίζει πολύ αυτό, πρέπει να σας πω. Ξέρω, μου την έχουν πέσει και πολύ, ότι έλα τώρα μωρέ το τροπάριο αυτό, λέει, γιατί να το αλλάξουμε. Αυτό, να ξέρετε, το είχε αλλάξει. Κάτσε λίγο έτσι να κλέψω λίγο χρόνο από το κεντρικό θέμα της εκπομπής, γιατί με τσίγκλισε λίγο το θέμα αυτό, με ερέθησε. Πας ρε παιδί μου στον αγιασμό του παιδιού στο σχολείο και ακούς τον παπά, και μάλιστα στην περίπτωσή μου ήταν και νέος άνθρωπος. Δηλαδή νέο, σου λέω 30, ίσως και μικρότερος από 30, πιτσιρικάς. Και μου αρχίζεται την αγιαστούρα, εντάξει το αγιασμός, εντάξει το αυτό το κατάβρεγμα, εντάξει το αυτό το κυρελέισον. Και όταν έρχεται η ώρα του σώζον κύριε το λαό σου, είναι Νίκας της Βασιλεύση και Νίκας της Βασιλεύση και Νίκας της Βασιλεύση, μας έπληξε με τους βασιλιάδες. Είναι και η Ελισάβετ τώρα που είναι στην επικαιρότητα λόγω του θανάτου της. Δεν ξέρω μήπως έχει επηρεαστεί από όλο αυτό το κλίμα ο παπάς τώρα, αλλά εμένα μου χτυπάει άσχημα. Το ψάξα λίγο. Το τροπάριο, αλήθεια, αυτό λέει. Τροπάριο, απολυτή, δεν ξέρω τι στο καλό είναι αυτό, τέλος πάντων. Ναι, αυτό λέει το τροπάριο. Νίκας της Βασιλεύσης. Θα μου πεις τώρα, υπάρχει μια θεωρητική στάση των θεολόγων ή των θεολογιζόντων, που λέει ότι τι θέλεις ρε φίλε τώρα, άμα είναι να σβήσουμε όλους τους βασιλείς και τους αυτούς, να σβήσουμε τα πάντα από παντού. Τώρα άσε, μην είναι ότι έχεις φάει κόλλημα, ας πούμε τώρα, αριστερίστικο, έτσι τέτοιου είδους ήταν η κατηγορία που δέχομαι. Από την άλλη, επειδή το ψάξα και εγώ λίγο παραπάνω, ναι όντως αυτό λέει το τροπάριο, αλλά ξέρετε κάτι, και τα τροπάρια αλλάζουν που να πάρει ευχή. Και όχι από μένα. Ποιος είσαι εσύ που θα έρθεις να αλλάξεις τώρα το τροπάριο του αγιασμού? Και μεγάλη χάρη σου τώρα που θέλεις να κάνεις και τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Μόνο που δεν τις έκανα εγώ, να ξέρετε. Το ψάξα λιγάκι προς τα πίσω. Καλά, δεν ήθελε και κανένα φοβερό ρεπορτάζ και έρευνα, μην φανταστείτε. Το Νίκας της Βασιλεύση άρχισε να αλλάζει επί Πασόκ. Άρα είδες το Πασόκ τι χρωστάμε. Και μάλιστα όχι επί Πασόκ, δεν το άλλαξε ο Ανδρέας, το άλλαξε ο Σεραφείμ, που ήταν, ξέρετε τώρα, ο πρώην αρχιεπίσκοπος, μακαριστός, τους λένε αυτούς που έχουν πεθάνει, ναι, μακαριστός αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάει στη Ελλάδα, ο Σεραφείμ. Ένας άνθρωπος, τι να σου πω, έτσι με μια προσωπικότητα που πέρναγε έξω από τα όρια της Εκκλησίας και έφτανε στα όρια της πολιτικής. Το ακολούθησε και με λάθος δρόμο μετά και ο Χριστόδουλος το ίδιο τροπάριο. Λοιπόν, για το τροπάριο που σας έλεγα, εκεί είχαμε Πασόκ, ήταν 81, 82, 85, αλλαγή, καλύτερες μέρες και τέτοια. Ήταν και νοπάτα της Βασιλείας πίσω, θυμάστε. Είχες και απέναντι ένα Μητσοτάκη που είχε πει και εκείνο το ότι το δημοψήφισμα ήταν unfair για το βασιλιά. Άρα έπαιζε το θέμα βασιλιάς, Γλίξμπουργκ και όλη αυτή, τέλος πάντων, σαπίλα. Και τότε ο Σεραφείμ λέει, ακούστε να δείτε μάγκες, είπε στους υπόλοιπους παπάδες εκεί στην Ιερά Σύνοδο, να σας τα λέω τώρα έτσι απλά, δεν θα λέμε νίκα στις βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενους, θα λέμε νίκα στις ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενους. Δηλαδή, η νίκη στους ευσεβείς σε όσους τους εναντιώνονται και όχι στους βασιλιάδες εναντίον των βαρβάρων. Ήτανε λίγο πιο εστέτρε, παιδί μου, λίγο πιο, άντε το λες και λίγο προοδευτικό, μη σου πω και αριστερό. Άλλαξε για μερικά χρόνια και από τότε και μετά, ναι, το ακολουθούσαν οι περισσότεροι. Εντάξει, τώρα στα χωριά πάνω εκεί στη Φλόρινα, ξέρω εγώ, εκείνος που αφόριζε, τον θυμάστε, τον Καντιώτη που αφόριζε τον Αγγελόπουλο για τον τελευταίο πειρασμό και γι' αυτά, δεν το είπε, ποτέ δεν είπε ευσεβέση. Είπε, α, αυτός εκεί έμεινε βασιλεύση. Αλλά τώρα να έχουν περάσει άλλα 40 χρόνια από τότε. Εγώ ήμουν τότε 5 χρονών. Άντε 7-8, ξέρω το 81 πόσο ήμουν, 6. Να έχουν περάσει άλλα 40, να έχω φτάσει εγώ 46, να πηγαίνουν τα δικά μου τα παιδιά σχολείο. Και να έρχεται ένας παπάς που είναι 25, άντε 30, βαριά, και να λέει νίκα στη βασιλεύση. Πώς να το κάνουμε, ρε γαμώτο, εμένα μου χτυπάει αυτό. Και μπαίνουμε τώρα σε μια συζήτηση, όχι έτσι, είναι το τροπάριο, γιατί να τα αλλάξουμε. Ποιος είσαι εσύ, να σου πω κάτι. Εγώ λέω να καταργήσουμε τελείως τους αγιασμούς. Να τελειώνουμε έτσι, γιατί το χωρισμό κράτους εκκλησίας. Γιατί χρειάζεται να είναι ο παπάς για να αρχίσει το σχολείο. Και σας έχω πει ότι σήμερα το κεντρικό θέμα δεν είναι ο αγιασμός, είναι τα της στέγασης. Τέλος πάντων, το κλείνω εδώ. Έχουμε ευκαιρίες να διαφωνήσουμε. Στείλτε, αν θέλετε, τα μηνύματά σας για αυτό το θέμα. Μπορούμε να συζητάμε μέρες και ώρες. Ένα θέμα της χθεσινής ημέρας τουλάχιστον ήταν ο αγιασμός. Το δεύτερο είναι αυτή η φρίκη και η αρρώστια ενός, τι να πω, ανθρώπου, ενός τύπου, ενός ανθρωποειδούς. Δεν ξέρω τι στο καλό μπορείς να πεις για έναν άνθρωπο που σκοτώνει ένα ζωντανό, ένα γατί. Τον έχει πιάσει κάμερα, τον ψάχνουν, λέει. Αρρώστια πραγματικά, και δεν ξέρω τι άλλο κουβαλάμε μέσα μας. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα αποδώσω όλα αυτά σε ψυχιατρικά ή σε κάτι τέτοιο, ή ότι υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα. Θα μου πεις πάλι πολύ μακριά το τραβάς. Για κάθε ένα από αυτά τα πράγματα τώρα μπορεί να ανοίξει ολόκληρη εκπομπή, να καλέσεις εδώ ψυχιάτρους, να καταλάβεις γιατί ένας άνθρωπος έχει τέτοιο μίσος για ένα ζωντανό ανυπεράσπιστο και το πατάει και το σκοτώνει, το λιώνει σαν να είναι κατσαρίδα. Τι να σας πω τώρα, ό,τι και να πω, δεν είναι θέματα που τα κατέχω και δεν ξέρεις, δεν μπορείς να μπεις στα σκοτάδια του άλλου. Άντε και αν θέλετε να βάλω και λίγο από πολιτική επικαιρότητα, αφού τρώγεστε, σας έλεγα χθες για τα σενάρια αυτά, φουντώνουν ακόμα, συνεχίζεται η κουβέντα αυτή. Χθες πήγε ο Ανδρουλάκης στο Ευρωκοινοβούλιο, ακόμα μεγαλύτερο το χάσμα με τον Μητσοτάκη, προσωπικά, κρατήστε το αυτό, προσωπικά με τον Μητσοτάκη πια, και ο Μητσοτάκης προσωπικά με τον Ανδρουλάκη. Και μάλιστα και εκείνο που σας έλεγα χθες, ότι με τον κύριο Βενιζέλο φαίνεται ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε καλύτερα. Κρατήστε τα αυτά, θα χρειαστούν, και με το Λοβέρδο και με το Φλωρίδη και με την Άννα Διαμαντοπούλου και με την Άντια Γιανακοπούλου. Υπάρχει μια σειρά στελεχών που ενδεχομένως ένα προσκλητήριο του κυρίου Μητσοτάκη μετά τις εκλογές, και αν δεν βγαίνουν τα κουκιά, μπορεί να βγει. Σας τα έλεγα και χθες αυτά. Κρατήστε όμως και μια άλλη οπτική και προφανή, προφανέστατη. Διαβάζω και ένα ενδιαφέρον άρθρο του Γεράσιμου Λιβιτσάνου στον Ημεροδρόμο, που λέει ότι καλά, οι πρώτοι πελάτες για να κάνουν σύμπραξη είναι οι βουλευτές του Βελόπουλου, όσους βγάλει. Ακόμα και αν ο ίδιος ο Βελόπουλος λέει ότι εγώ δεν, οι βουλευτές του, αν τους δοθεί μια δυνατότητα, έτσι, μερικά υπουργιάκια, μωρέ, μερικές καρικλίτσες είναι τώρα, μην το συζητάς πολύ, είναι σχεδόν βέβαιο. Οπότε το σχήμα που θα προκύψει μετά τις εκλογές, μάλλον τερατογένεση θα είναι, όπως καλά το είπε ο Μητσοτάκης, αλλά αυτό έλεγε για τις τερατογενέσεις των άλλων. Για τις τερατογενέσεις που μπορεί να τις προκαλέσει αυτός, έλα μωρέ, δεν τρέχει τίποτα, αυτά είναι τερατάκια, γλυκούλικα, τσέπης. Λοιπόν, θέλω μετά το πρώτο δεκάλεπτο και έτσι την συνολική επισκόπηση του τελευταίου 24ωρου να πάμε, αν θέλετε, μαζί σε ένα θέμα που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το θέμα της στέγασης, του δικαιώματος στέγασης. Ξεκινώ από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκείνος άνοιξε την ατζέντα αυτή, όχι ότι δεν είχε ανοίξει προηγουμένως, αλλά πλέον όταν μπαίνει στα λεγόμενα του Πρωθυπουργού και μάλιστα από τη Διεθνή Έκθεση στις εξαγγελίες, τότε καταλαβαίνετε ότι παίρνει και μια άλλη διάσταση. Καταρχάς υπάρχει η παραδοχή ότι εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, και μιλώ για το πρόβλημα που έχουν νέοι άνθρωποι, φοιτητές, γενικότερα ζευγάρια, οικογένειες. Δεν χρειάζεται να είσαι φοιτητής για να έχεις ζήτημα με τη στέγη. Το πού θα μείνεις και το πόσο θα πληρώνεις για εκεί που θα μείνεις και το πόσα σπίτια υπάρχουν, με την ραγδαία αύξηση του Airbnb και των πλατφορμών χρονομίσθωσης για τα σπίτια, με την ραγδαία αλλαγή ολόκληρων συνοικιών, ολόκληρων γειτονιών στην Ελλάδα, ειδικά στις τουριστικές πόλεις αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα, που πραγματικά αλλάζουν τον χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της περιοχής και βεβαίως εκτινάσουν τα ενοίκια στο Θεό. Το γεγονός ότι για να πας αυτή τη στιγμή, ενώ φωνάζουμε ότι, καλά αυτό είναι χρόνια το ζήτημα, ενώ φωνάζουμε ότι δεν έχουμε δασκάλους, δεν έχουμε γιατρούς, δεν έχουμε ανθρώπους να υπηρετήσουν ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, σε κομβικές θέσεις για την εξυπηρέτηση των πολιτών, ένα σπίτι ο γιατρός. Να σου έρθει ο γιατρός στο νησί, το απομακρυσμένο, πού θα μείνει, παιδιά? Πού θα μείνει? Στο διαμέρισμα που το νοικιάζει το καλοκαίρι ο άλλος και το καλοκαίρι θα θέλει να τον διώξει και θα θέλει να βγάλει τα ντερά του από το ενίκιο επειδή είναι τουριστικός προορισμός? Θα μου πεις και αυτός καλά κάνει, ελεύθερη αγορά δεν θέλεις? Γι' αυτό σας λέω, πολύ γρήγορα θα έρθει μπροστά μας το ιδεολογικό ζήτημα για το από ποια σκοπιά, από πού ξεκινά την κουβέντα για το δικαίωμα της στέγασης. Λοιπόν, μέτρα Μητσοτάκη για τη στέγαση. Σας διαβάζω σε τίτλους τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Μάλλον όχι σε τίτλους, όπως τα είπε αυτός, δεν τα εξειδίκευσε παραπάνω. Κουκίδες είναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6 κουκίδες. Πρώτο, πρόγραμμα στέγασης 1,8 δισεκατομμυρίων για νέους και ζευγάρια. 150.000 οι ωφελούμενοι. Αυτό τώρα τι σημαίνει ακριβώς? Σημαίνει, νομίζετε, ότι θα φτιάξουν, θα δαπανίσει το δημόσιο 1,8 δισεκατομμύρια, θα φτιάξει σπίτια και θα τα δώσει σε 150.000 ανθρώπους. Έτσι. Αυτό θα ήταν, γι' αυτό σας λέω παίζει ρόλο από που ξεκινάς ιδεολογικά, αυτό θα ήταν ενδεχομένως σε μια σχεδιασμένη οικονομία, σε μια Σοβιετία, άμα θέλετε κάτι τέτοιο, να χαρίζει σπίτια το κράτος σε νέους εργαζόμενους, σε νέους, σε πολίτες, στους πολίτες του, να χαρίζει το κράτος σπίτια στους πολίτες του. Να πάτε στη Σοβιετία, κύριε, ή τέλος πάντων θα σας ειδοποιήσουμε όταν αλλάξουν τα πράγματα και όταν έρθει εκείνη η ώρα, η μοναδική. Μέχρι τότε έχουμε καπιταλισμό, οπότε ξεχάστε το. Κάτι άλλο εννοεί προφανώς ο Πρωθυπουργός. Προφανώς επιδοματάκι εννοεί. 1,5 δις για νέους και ζευγάρια σε 150.000 ωφελούμενους. Πάρε ένα επιδοματάκι. Πόσο κάνει ρε παιδί μου το ενίκιο σου τόσο, 500? Πάρε 150. Α, δεν βοήθησα. Βοήθησα. Κάτι τέτοιο εννοεί. Βεβαίως δεν εξειδικεύτηκε το μέτρο. Πάμε παρακάτω. Δεύτερη κουκίδα. Ανέγερση 8.150 θέσεων σε 5 φοιτητικές εστίες σε Κρήτη, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Θράκη και Δυτική Αττική. Αυτές οι εστίες οι φοιτητικές όντως αναγείρονται. Έχω να σας δώσω παράδειγμα και ρεπορτάζ από την Κρήτη που το ξέρω καλά το ζήτημα. Δεν είναι δεδομένο ότι θα είναι δωρεάν οι φοιτητικές εστίες. Και εδώ μπαίνει πάλι το ζήτημα του από ποια σκοπιά βλέπεις τα πράγματα. Θέλεις να έχει φοιτητική εστία, θες να είναι και δωρεάν. Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το πρώην ΤΕΙ Κρήτης, πρέπει να ξέρετε ότι ζήτησαν από τους φοιτητές να δώσουν 4 ενίκια μπροστά για να μπουν όσοι δικαιούνται. Δικαιούνται φοιτητική εστία. Δικαιούνται στέγαση δηλαδή. Ναι, μικρό το ενίκιο, δεν είναι μεγάλο. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι 60 ευρώ ή 40 ή 50 ευρώ το μήνα. Αλλά σου λέει, άκου να δεις φίλε μου, για να μπεις μέσα να μου δώσεις τα 4 ενίκια μπροστά που θέλω. Αυτό δεν το κάνει ούτε ο χειρότερος εκμεταλλευτής real estate και ακίνητης περιουσίας. Αλλά δεν μιλώ για το ποσό, μιλώ για το ήθος του να σου ζητάει 4 νίκια μπροστά το πανεπιστήμιο. Ωραίο. Σε ποια οικονομία είπαμε ότι ζούμε που είμαστε? Α, καπιταλισμός, ναι. It's hard to get back, just upon a smile. Αυτό ακριβώς. Στεγαστικά δάνεια, τρίτη κουκίδα 500 εκατομμυρίων ευρώ με σχεδόν μηδενικό επιτέκιο για 25.000 νέους μέχρι 40 ετών. Δηλαδή δανειάκι ρε παιδί μου, δανειάκι. 500 εκατομμύρια συνολικά για 25.000 νέους. Ναι, χαμηλό το επιτόκιο, αλλά με επιτόκιο. Το δανειάκι ποιος θα στο δώσει? Θα στο δώσει το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανειών, το κράτος, αυτό. Α, οι τράπεζες, Καταρχάς μισό λεπτό για κάτσε να κάνω τη διαίρεση, γιατί αλλιώς είναι να το βλέπεις μεγάλο το νούμερο και αλλιώς να το κάνεις 50 ράκια. 500 εκατομμύρια δάνεια συνολικά με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο για 25.000, 500 εκατομμύρια για 25.000, πάνω από 20.000 δάνειο. Τι σπίτι φτιάχνεις με 20.000 δάνειο? Για πες εσύ. Με το δάνειο θα το φτιάξει το σπίτι. Θα έχει και τα δικά σου και εμεί θα σου δώσουμε και ένα δανειάκι έτσι για να βοηθήσει. Δηλαδή 20.000 θα έχει, δεν θα έχει άλλα 80.000 στην άκρη να φτιάξει ένα σπίτι τη προκοπή. Άμα είσαι μέχρι 40 ετών, θα τα έχει κάνει τα 80.000 στην άκρη. Τι στο καλό. Άμα δεν τα έχει κάνει, εντάξει, θα σα ειδοποιήσουμε ξανά. Άσε που η λογική του δανείου. Εδώ λέμε, τουλάχιστον όσοι φτάσαμε στα 40 και τα καβατζάραμε, λέμε ευτυχώς που ξεπληρώσαμε κάτι μικρό αυτά, εγώ τουλάχιστον, και δεν έχεις να χρωστάς πουθενά σε δάνειο κλπ. Γιατί σήμερα τώρα πας να ξεκινήσεις τώρα να πάρεις δάνειο, κάνεις πλάκα. Και μιλάμε για ανθρώπους που τουλάχιστον έχεις μια δουλειά, ρε παιδί μου, ή δύο, και έχεις ένα εισόδημα. Πόσο μάλλον να είσαι μέχρι τα 40, να είσαι, ξέρω εγώ, από εδώ και από εκεί, να μην έχεις βρει κάτι σταθερό, αλλά το κράτος σου εγγυάται ότι με πολύ χαμηλό επιτοκιάκι, πάρα πολύ, δεν είναι τίποτα, μη σε απασχολεί, θα πάρεις ένα ωραίο δανειάκι για να συμπληρώσεις μετά άλλα δικά σου λεφτά και φυσικά, άμα δεν το ξεπληρώσεις, ξέρεις τι έρχεται μετά. Quanto utopia, I am a molecule of optimism and I push, push, push. Είμαστε στην πέμπτη κουκίδα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για το τεράστιο ζήτημα της κοινωνικής στέγης. Κίνητρο έως 10.000 ευρώ για ανακαίνιση σε 10.000 ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων. Εδώ είναι λίγο πονηρά τα πράγματα. Είσαι ένας άνθρωπος, δεν λέει ηλικιακό, μεγάλος, μπορεί να είσαι και 80 χρόνων. Και έχεις ένα σπίτι που είναι παλιό και κλειστό. Σου δίνει 10.000 να το φτιάξεις. Ναι. 10.000. Σε 10.000 ιδιοκτήτες. 10 επί 100, δηλαδή πάνω από 1 εκατομμύριο είναι αυτό. Σου δίνει 10.000 να φτιάξεις το παλιό σπίτι. Ρε, εσείς βγήκατε καθόλου στην πιάτσα να δείτε. Θα μου πεις τώρα, τι θέλεις να στο δώσει όλο. Γι' αυτό σου λέω, πάντα μπαίνει η ερώτηση, τι κράτος νομίζεις ότι έχεις απέναντί σου, τι σχέδιο οικονομικό. Σου λέει πάλι, θέλεις 10.000 για τα κουφώματα. Αν είναι ένα σπίτι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, και έχει πόσα να έχει, βάλε 5 κουφώματα να θες να αλλάξεις, 2 μπαλκονόπορτες και 3-4 παράθυρα, τέλειωσες με τα 10.000. Τέλειωσες, ειδικά με τις τιμές τώρα. Τα 10.000 είναι τα κουφώματα, σου λέω εγώ. Άντε να κάνεις και τα σοβατεπιά και τα σοβατίσματα γύρω-γύρω από το κούφωμα που θα αλλάξεις. Εντάξει, τελειώσαμε. Το άλλο σπίτι. Πάλι δεν θα έχεις άλλα 80 να το φτιάξεις, αλλά 40 τουλάχιστον. Ναι, πάλι θα σας ειδοποιήσουμε. Αλλά η καλύτερη κουκίδα, παιδιά, και με αυτή θα τελειώσει το πρώτο μέρος της εκπομπής, γιατί μετά θέλω να σας πάω και στον άλλον κομμάτων της προτάσης. Θεσμοθετείται η κοινωνική αντιπαροχή για δημόσια ακίνητα. Προσέξτε τώρα. Την αντιπαροχή, ειδικά η παράταξη που κυβερνά, την έφερε, την εφήβρε, μεταλαμπάδευσε, μαζί με τον Καραμαλή πρέπει να ήρθε η αντιπαροχή, τότε εκείνες, μετά το 1974. Λοιπόν, την μεταλαμπάδευσε και πιο πριν, να μην λάθος λέω, ήδη από το 60 είχαμε ξεκινήσει την ιστορία αυτή, από τα Ευρώπας, όπου τι κάνεις τώρα, κοίτα να δεις ποια είναι η πρόταση. Θα δίνουμε σε κατασκευαστικές εταιρείες προφανώς δημόσια ακίνητα και οι μισές κατοικίες που θα φτιαχτούν θα δίνονται με ενίκιο χαμηλό, με χαμηλά ποσά, χωρίς να λέει πόσο, σε νέους μισθωτές. Άκου τώρα πόσο πονηρό είναι αυτό. Θεσμοθετείται η κοινωνική αντιπαροχή, σε εισαγωγικά κοινωνική αντιπαροχή, για δημόσια ακίνητα. Οι μισές για ενίκιο με χαμηλά ποσά σε νέους μισθωτές. Ερώτηση πρώτη. Πόσο είναι το χαμηλό ποσό? Θα ήθελα να μου το ορίσεις. Το βάζεις μέσα, έχεις ένα πλαίσιο? Δηλαδή πόσο θα μου νοικιάζει το σπίτι αυτός που θα το έχει φτιάξει, που θα του έχεις δώσει εσύ το οικόπεδο? Προφανώς σε αντάλλαγμα, επειδή του δώσεις το οικόπεδο, θα πρέπει να μου δίνει πιο φθηνό ενίκιο. Να μην ρωτήσω για πόσο, πάμε πολύ μακριά, έτσι, άστο. Επίσης τα άλλα μισά δικά του. Τι θέλεις, τι δεν καταλαβαίνεις? Τι είπαμε, σε ποιο σύστημα ζούμε? Να μην ρωτάω τα ίδια συνέχεια. Έρχεται, παιδί μου, μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία, παίρνει το δημόσιο ακίνητο, φτιάχνει μια πολυκατοικία, άρα η πάνω όροφη είναι δική του. Στους κάτω θα σου δίνει ένα καλό ενίκιο για να μένεις εσύ. Και θα του έχει δώσει το κράτος τη δημόσια έκταση. Πώς φαίνεται αυτό? Μοιάζει λίγο με ΣΔΙΤ. Ναι, ΣΔΙΤ, όχι μοιάζει, είναι ΣΔΙΤ. Σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τις φοιτητικές εστίες πάντως που αναγύρονται, τα έργα αυτά τα έχουν αναλάβει οι Άκτορας, ο Μυτιλιναίος, η Τέρνα, η Ντρακάτ, δηλαδή αυτοί θα φτιάξουν τα κτίρια. Μην νομίζω, ποιος θα τα φτιάξει. Πού πήγαινε εσύ να χτίζει μια πολυκατοικία και να μου δώσει εμένα τα μισά ως κράτος να τα νοικιάζω φτηνά. Δεν μπορείς να κάνεις ένα σπίτι, όχι να κάνεις πολυκατοικία. Οπότε καταλαβαίνεις που πάει το πράγμα. Διάλειμμα. Και έρχομαι. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα συζητάμε ή τουλάχιστον προσπαθούμε να βάλουμε σε σειρά το ζήτημα της στέγης, το δικαίωμα της στέγης ή της κοινωνικής στέγασης, αν θέλετε. Ένα ζήτημα που μπήκε και στα λόγια του Πρωθυπουργού, θετικό είναι αυτό ασφαλώς, και ένα ζήτημα στο οποίο χρειάζεται να δούμε τις απόψεις για ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ένα από τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη μου προβλήματα της χώρας αυτής εδώ και της κοινωνίας αυτής εδώ. My mother was a tailor, she sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Αυτή εδώ είναι η Dead South, σε μια ενδιαφέρουσα νομίζω διασκευή ενός παλιού παραδοσιακού τραγουδιού, το House of the Rising Sun. Δεν ξέρω αν θα είναι το σπίτι του ανατέλλοντος ηλίου αυτό που θα βρείτε. Μωρέ, σπίτι να είναι και ό,τι να είναι. Αν σας έλειψε κάτι από την ανάγνωση αυτών των έξι σημείων από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπάρχει μία προφανής έλλειψη. Υπάρχει ένα ζήτημα, ένα μικρό ζητηματάκι τόσο δά που έχει αλλάξει τα δεδομένα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, και βεβαίως είναι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Είναι το Airbnb που έχει αλλάξει τα δεδομένα και για τους μικρούς επιχειρηματίες του τουρισμού, που προφανώς έχουν έναν τεράστιο ανταγωνισμό, αλλά κυρίως έχει αλλάξει τα δεδομένα για τις γειτονιές στις τουριστικές περιοχές, για την έλλειψη σπιτιών στις τουριστικές περιοχές, την τραγική έλλειψη σπιτιών, αφού πλέον ο καθένας μπορεί να κάνει λίγο τον ξενοδόχο και να έχει ένα σημαντικά μεγαλύτερο εισόδημα σε σχέση με αυτό που είχε αν νίκαιζε για παράδειγμα το σπίτι του σε έναν φοιτητή. Πια 200 και 300 ευρώ το μήνα, 400 ευρώ μπορεί να τα βγάλει άλλο σε 10 μέρες την τουριστική περίοδο, και τον υπόλοιπο χρόνο να έχεις και το σπίτι δικό σου. Για κάτσε μισό λεπτό και πάλι θα σου ξεκινήσω ιδεολογικά, όσο και αν μπορώ να κατανοήσω ότι εδώ θα πρέπει να μπει ένας κανόνας. Πριν πάω να τα βάλω με τον ενοικιαστή, με αυτόν που κάνει το σπίτι του Airbnb, θα πρέπει κάτι να έχω να του προτείνω. Καταλαβαίνω ότι αρχίζει να γίνεται και αντικοινωνική συμπεριφορά, και το λέω μετά λόγου γνώσεως. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και κάποιες δικλίδες, τι να σου πω ρε παιδί μου, ηθικές, πώς να σου το πω, μισό λεπτό για να μην παρεξηγηθώ, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να τσακωθούμε πολύ. Και έχω τσακωθεί με ανθρώπους πολύ για αυτό το ζήτημα. Μου ζητάς εμένα, φίλε μου, το σπίτι μου που μπορώ να βγάλω τα τριπλάσια, να περιοριστώ και να βγάζω το 1/3. Ενώ η αγορά δείχνει ότι έχω τη δυνατότητα να παίξω. Σε καπιταλισμό δεν ζούμε, γιατί πρέπει να ζήσω εγώ δηλαδή, να ζουν όλοι οι άλλοι στον καπιταλισμό και εγώ να ζω σε ένα άλλο κόσμο και να είμαι ο καλός Σαμαρίτης? Όχι, δεν είμαι εγώ. Ναι, του λες. Για περίμενε λιγάκι όμως, όταν θα έρθεις να διαμαρτυρηθείς για την πόλη σου, στα Χανιά για παράδειγμα, που είναι, και δεν το λέω τυχαία, είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα στα Χανιά και σε άλλες τουριστικές περιοχές, όταν θα έρθεις να μου πεις δεν έχω δασκάλους, ή όταν έρχεται ο δάσκαλος και μένει στο κάμπινγκ μέχρι να δει αν θα βρει πουθενά σπίτι και τελικά δεν βρίσκει σπίτι και σηκώνεται και φεύγει και παρετείται, ή δεν έχεις γιατρό, ακόμα χειρότερα. Θα μου γκρινιάζεις μετά όμως, θα μου βγαίνεις να λες να δεν έχουμε γιατρό και δασκάλους για το σχολείο του παιδιού μου, και εγώ θα σου πω τότε πόσο τον νίκιασες το σπιτάκι, το άφησες να έρθει να μείνει κανένας δάσκαλος ή όχι. Μετά θα μου πεις εσύ, δεν είναι δική μου δουλειά, το κράτος πρέπει να φροντίσει. Οπότε εκεί που μας συμφέρει είμαστε καπιταλιστές, εκεί που, δεν, που βγαίνει έξω από τη δική μας την τσέπη είμαστε την αποκρατιστές, δεν θα πω κομμουνιστές, αλλά τέλος πάντων τότε πρέπει να έρθει το κράτος ως πατερούλης να βοηθήσει. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα αυτά, πρέπει να το παραδεχτείτε κι εσείς. Λοιπόν, ας συμφωνήσουμε σε κάτι. Ότι ο πρώτος που πρέπει να βάλει τους κανόνες δεν είναι ο ιδιοκτήτης του Airbnb, όσο και αν ετοιμάζομαι να τον δείξω με το δάχτυλο και όσο και να είναι του καταλογίζω μια έτσι αδυναμία να δει ακόμα και το συμφέρον, να δει λίγο πέρα από το συμφέρον του. Αλλά στο τέλος όλοι το συμφέρον τους κοιτάνε. Ο πρώτος με τον οποίο έχω να μιλήσω δεν είναι αυτός. Σας το λέω ειλικρινά. Είναι το κράτος. Και έρχεσαι τώρα να πεις, ρε εσύ είπε τίποτα ο Μητσοτάκης για το πώς θα ρυθμίσουμε αυτή την αγορά του Airbnb που έχει γίνει, πια έχει γιγαντωθεί και που δεν βρίσκεις ένα σπίτι να νοικιάσεις σαν νέος άνθρωπος, σαν ζευγάρι, σαν φοιτητής, σαν γιατρός κάπου, ας πούμε, θα κάνει κάτι το κράτος σε αυτό, οφείλει να κάνει κάτι. Τίποτα, κουβέντα στις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Αντιθέτως, όταν πηγαίνω την ίδια, το ίδιο βράδυ ήταν, ή μάλλον όχι, ήταν Σάββατο βράδυ εξαγγελίε στη ΔΕΘ, Κυριακή η συνέντευξη τύπου και Κυριακή απόγευμα ήταν το φεστιβάλ το Sputnik του ΣΥΡΙΖΑ, που βλέποντας ότι ο Μητσοτάκης έχει βάλει το θέμα στην ατζέντα το βράδυ και μάλιστα μιλώντας σε νεολαίους στο φεστιβάλ της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας έχει κάθε λόγο να αναφερθεί σε αυτό το θέμα και να ξεδιπλώσει την δική του πρόταση. Λοιπόν, από ψηλά είναι το θέμα του, ο έλεγχος του Airbnb μέχρι εκεί. Τι έλεγχος, Αλέξη? Καταρχάς, να πάω λίγο πίσω να θυμηθώ ότι το Airbnb θεσμοθετήθηκε και ήρθε στην ελληνική αγορά. Είχε έρθει, είναι αλήθεια, και πριν από το 2015, αλλά θεσμοθετημένα ως βραχυχρόνια μίσθωση κλπ. Με νόμο που επιβάλλει τάδε φορολογία κλπ. Ήρθε επί ΣΥΡΙΖΑ, να μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά τέλος πάντων, τώρα μου λες, δεν το έλεγξες τότε? Ναι, δεν ήξερα. Επίσης τότε είχαμε μνημόνια. Τι να πρωτοελέγξω, το Σόιμπλε και τον, πώς τον λέγανε τον άλλο, τον ξέχασα, τον του Eurogroup, τον Dijsselbloem ή το Airbnb? Τώρα λέω θα το ελέγξω, αυτό λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς υπάρχει ένα σκεπτικό που λέει ενδεχομένως κάτι πολύ απλό, φαντάζομαι, δεν έχω μελετήσει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το διαβάζω στις εξαγγελίες, έλεγχος του Airbnb, τελεία. Λέω εγώ ότι θα μπορούσες να περιορίσεις σε μια περιοχή, αν δεις ότι είναι κορεσμένη, να έρθεις με τέτοιο τρόπο να επιβάλλεις κανόνες στα Χανιά, ρε παιδί μου, ότι πόσοι νοικιάσατε, 100 σπίτια, 200 σπίτια, 300, 400, 800, 1000 σπίτια, τέλος, δεν νοικιάζει άλλο Airbnb. Άμα δεν βγει ένα, δεν θα μπαίνει άλλο, λέω εγώ τώρα. Ή ακόμα καλύτερα, και αυτό να ξέρετε, επειδή έχω σαν παράδειγμα τα Χανιά, επειδή το έχω κάνει το ρεπορτάζ, κάποια στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαν έρθει προτάσεις που έλεγε ακόμα και αν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, και μάλιστα ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ η συζήτηση αυτή, ναι και επί μνημονίων κλπ. Ότι για έλα δωρε, μήπως ο Δήμος Χανίων, για παράδειγμα, θα είχε τη δυνατότητα, αν είχε τη δυνατότητα, να πει, άκου να δεις φίλε μου, είσαι στα όρια του Δήμου Χανίων και νοικιάζεις Airbnb. Ωραία, πόσα παίρνεις τη βραδιά? 100. Τα 20 είναι δικά μου. Έτσι. Μάλλον όχι έτσι, νταβατζηλική. Τα 20 είναι δικά μου, γιατί θέλω να χρηματοδοτήσω και ένα πρόγραμμα για να φτιάξω, εγώ σου λέω, φοιτητικές κατοικίες ή κατοικίες για τους γιατρούς και τους δασκάλους που θέλω στα Χανιά. Ναι, άμα δεις τι μέγεθος αγοράς, ένα 20άρικο τη βραδιά να έπαιρνε από εδώ, ξέρεις, θα φτιάχνες άλλη μια πόλη, σαν τα Χανιά θα φτιάχνες. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Λοιπόν, δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο να μπορεί ο Δήμος να επιβάλλει, δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο να μπορεί το κράτος να επιβάλλει αυτή τη στιγμή, ότι ξέρεις κάτι, θα, ένα ποσοστό από αυτά τα χρήματα που διακινούνται θα τα οδηγήσω εκεί. Θα ήταν μια λύση αυτή. Και εδώ κουκίδες. Η παραπάνω κουκίδα από το έλεγχος του Airbnb, μιλώ για τις φράσεις του Αλέξη Τσίπρα, κατάργηση του πτωχευτικού νόμου. Που έχει να κάνει βεβαίως και με το πώς χάνεις το σπίτι. Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης ότι θα σας δώσουμε χαμηλό το καδάνια. Ναι, όταν θα φτάσει να μην αποπληρωθεί το χαμηλό το κοδάνιο, μετά θα στο πάρουν το σπιτάκι που θα έχεις βάλει και τα άλλα τα δικά σου, γιατί με 20 χιλιάρικα δεν κάνει σπίτι. Οπότε έρχεται εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει κατάργηση του πτωχευτικού νόμου. Τον οποίο πτωχευτικό νόμο, ναι, δεν τον κατήργησες, ούτε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, αντιθέτως τους προχώρησες, αν θυμάσαι καλά τότε που τσακωνόμασταν. Αλλά τέλος πάντων τώρα μου έρχεσαι με καινούργια πρόταση. Πάντως κρατήστε το, εγώ σας τη διάβασα και αυτή την κουκίδα. Και η τελευταία, μάλλον η προτελευταία, γράφει δημιουργία τράπεζας στέγης για 50.000 ακίνητα. Τράπεζα στέγης, τα οποία θα δίνονται με κάποιο τρόπο, φαντάζομαι, υποθέτω. Και η τελευταία κουκίδα λέει ενίσχυση της αυτόνομης και ανεξάρτητης διαβίωσης των νέων με επιδότηση ενοικίου για 400.000 νέους έως 40 ετών, 140 ευρώ το μήνα. Εδώ το πράγμα είναι κοστολογημένο. Ή, αν μιλάμε για ζευγάρι με δύο παιδιά, αυτό να φτάνει στα 350 ευρώ το μήνα, αν είσαι μέχρι 40 ετών. Υπάρχει εδώ ένα μικρό προβληματάκι, ενώ ακούγεται πολύ δελεαστικό αυτό. Και δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για το πρόβλημα. Κοιτάξτε, μισό λεπτό παρένθεση. Μην νομίζετε ότι έρχομαι με απαντήσεις. Δηλαδή, αν ήταν, δεν θα χρειαζόταν να κάνω όλη την εκπομπή αυτή. Θα σας έλεγα από την αρχή, παιδιά, το πρόβλημα, η λύση του στεγαστικού προβλήματος είναι αυτή. Νάτι, και τελειώναμε στα 5 πρώτα λεπτά και θα πιάναμε ένα άλλο θέμα, άμα το είχαμε λύσει τόσο εύκολα. Προφανώς δεν υπάρχει, ή τουλάχιστον δεν έχω εγώ κάτι δεδομένο. Έχω μερικά πράγματα μες στο κεφάλι μου. Σας είπα, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο με ποιον είσαι σε αυτή την κοινωνία, δηλαδή σε αυτή την οικονομία, σε αυτό το σχεδιασμό της οικονομίας. Δηλαδή, αν λες ρε παιδί μου ότι θέλω να δώσω δημόσια γη σε μεγάλες εταιρείες να κάνουν, να κερδίσουν και αυτές το κάτι της, και παρεμπιπτόντως να δώσω και σε μερικούς φοιτητές τα μισά σπίτια, εντάξει, με χαμηλό ενίκιο, όχι να τους τα δώσω δικό τους, έχεις διαλέξει ένα δρόμο. Εδώ η άλλη πλευρά λέει 140 ευρώ το μήνα αν είναι μόνος του, ένας εργένης ρε παιδί μου, μέχρι 40 ετών, και αν είναι οικογένεια με παιδιά μέχρι 350 ευρώ. Έχω μία ερώτηση βασική εδώ, επειδή τυχαίνει να ξέρω λίγο και την ψυχολογία, λίγο και την, να μην πω τώρα καμιά λέξη, αυτής εδώ της δικής μας της φάρας. Θα μου πεις έξω είναι καλύτερη. Τέλος πάντων, αν έχεις 140, έρχεται, είσαι αυτός που νοικιάζει το σπίτι και λες, κοίταξε να δεις, για ένα τόσο σπίτι θέλω, ξέρω εγώ, 300 ευρώ. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, ξέρεις κάτι, ωραία, αυτός που έρχεται να το νοικιάσει έχει πάρει την επιδότηση των 140 ευρώ και του λες, σου λέει αυτός ότι θέλω να το δηλώνουμε όλο το ενίκιο, γιατί αν δηλώνω τα 300, τότε εγώ θα πάρω το παραστατικό αυτό και θα παίρνω τα 140 για να καλύπτω το μισό σχεδόν. Ωραίο, ακούγεται. Είσαι σίγουρος ότι εσύ δεν θα του πεις, α, πουλάκι μου, παίρνεις 140. Τότε δεν είναι 300, είναι 350, ας πούμε. Κράτα εσύ τα 90, να πάρω κι εγώ τα 50 από το 140. Όχι, πέφτεις από τα σύννεφα που το ακούς. Και γενικότερα, είσαι σίγουρος ότι μια επιδοματική πολιτική για το ενίκιο δεν θα αυξήσει κατακόρυφα τα ενίκια, αφού θα ξέρει ο ιδιοκτήτης ότι «α, πουλάκια μου, κάτι έχετε πάρει, οπότε να πάρω κι εγώ ένα κομμάτι από αυτό». Θέλεις να σου δείξω ένα παράδειγμα για το οποίο έχεις πολύ, δεν χρειάζεται να τρέξει, να καλπάσει η φαντασία σου. Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών, λέει, να αλλάξετε το πλυντήριο, το ψυγείο και το air condition με την εξαγγελία αυτή, την προηγούμενη που τώρα μάλιστα επεκτάθηκε, λέει, για άλλες 200.000 δικαιούχους. Μήπως είδες τι έγινε με αυτό? Μήπως είδες ότι οι μεγάλες αγορές, οι μεγάλες ηλεκτραγορές, οι αλυσίδες που μπορούσαν να εξυπηρετήσουν λόγω αποθέματος, γιατί ένα μικρό μαγαζάκι της γειτονιάς τώρα δεν μπορεί να μπει στο πρόγραμμα. Αλλά άμα πας, ξέρω εγώ, στα μεγάλα Κοτσόβολο, αυτό πλαίσιο, αυτό τέτοια, σου λέει το πλυντήριο, ναι, κοίτα να δεις, στο περσινό προσπέκτους είχε 260 ευρώ το ψυγείο, το ίδιο ψυγείο. Εφέτος που είναι επιδότηση, κοίτα να δεις κάτι μυστήρια πράγματα, πήγε, ξέρω εγώ, 460 ευρώ, 200 ευρώ πάνω. Σου λέει, πάρεις επιδότηση, ρε εσύ. Να πάρω κι εγώ κάτι από την επιδότηση. Και το ίδιο πλυντήριο, το ίδιο ψυγείο, το ίδιο κλιματιστικό έχει 200 ευρώ πάνω. Ναι, ακρίβηναν λίγο όλα τα πράγματα, αλλά δεν ακρίβηνε 100% σε σχέση με αυτό που είχε. Κι όμως, επειδή παίρνεις την επιδότηση, σου λέει την επιδότηση θα την πάρω εγώ ή θα τη μοιραστούμε και την επιδότηση. Άρα λοιπόν, πάλι τζούφιο το μέτρο. Ή μάλλον να σου το πω πιο πονηρά, καθόλου τζούφιο δεν είναι. Ξέρει και αυτός που το πήρε, είπαμε, διαλέγεις με ποιον είσαι σε αυτή την κοινωνία συνεχώς. Ναι, τι να γίνουν κλέφτες και οι Κοτσόβολοι και οι υπόλοιποι. Τώρα είπα τον Κοτσόβολο, έτσι μην θυμώσετε τώρα και αν ακούει κανείς από τον Κοτσόβολο, όλοι το ίδιο κάνανε. Να γίνουν κλέφτες αυτοί, ξέρει με ποιους θα ταχθεί και ξέρει πολύ καλά ότι θα υπάρξει αυτή, πώς να την πω τώρα έτσι λίγο, η τροποποίηση των τιμών προς τα πάνω. Λοιπόν, ποιος σου λέει ότι δεν θα γίνει το ίδιο και στα ενίκια με την επιδοματική πολιτική? Θέλεις να πάμε σε άλλες προτάσεις? Έχω να σου διαβάσω και από το ΚΚΕ και από το Μέρα 25. Και μάλιστα το Μέρα 25 το βάζει αρκετά ψηλά το ζήτημα. Αυτό το ΚΚΕ έχει μια πάγια θέση, ειδικά για τους φοιτητές, ειδικά για τη φοιτητική στέγη, δωρεάν για όλους. Και βεβαίως ειδικά και για τους δημόσιους λειτουργούς. Δεν μπορεί ένας γιατρός, και νομίζω σε αυτά έχει πάρει πολλά χρόνια τώρα το ΚΚΕ θέση, δεν μπορεί ένας γιατρός, ένας δικαστικός υπάλληλος, ένας λιμενικός που να πάρει. Θέλεις να έχεις λιμενικό και δεν έχεις. Ακόμα και αστυνομία. Οτιδήποτε κρατικός φορέας χρειάζεται προσωπικό, οποιοδήποτε κρατικός φορέας χρειάζεται προσωπικό, είτε είναι το νοσοκομείο, είτε είναι το λιμεναρχείο, είτε είναι οτιδήποτε, πρέπει να φροντίσει να έχει και μία αξιοπρεπή και φτηνή, για να μην πω δωρεάν, στέγαση, ειδικά σε ένα απομακρυσμένο μέρος που πρέπει να το, που θέλεις εσύ ως κράτος να το στηρίξεις, υποτίθεται. Και για να τελειώσω με τις θέσεις των κομμάτων, οργανισμός κοινωνικής κατοικίας, να συσταθεί άμεσα οργανισμός κοινωνικής κατοικίας, λέει το Μέρα 25. Και μάλιστα βάζει και ένα, έχει φέρει και τροπολογία για να υπάρξει ρύθμιση για τις μισθώσεις της βραχυχρόνιας, για το Airbnb δηλαδή, ότι μέχρι 2 ακίνητα ανά ένα αφημί και μέχρι ένα ποσό εισοδήματος και κάτω που να μπορείς να τον υπερβείς αυτόν τον κανόνα. Δηλαδή, αν βγάζεις λίγα λεφτά, αν από εκεί είναι το κύριο εισόδημά σου, αν βγάζεις μέχρι 12.000, αν θυμάμαι καλά, αν το είδα καλά, να μπορείς να, και αν έχεις, υποθέσουμε, 3 ακίνητα και τελικά ζεις από αυτά, να μπορείς να το κάνεις το Airbnb. Και πάλι αθέμητο είναι, μην το συζητάς, κοινωνικά δεν είναι αποδεικτό, αλλά τουλάχιστον να το κάνουν οι φτωχοί, όχι να το κάνει ο άλλος που αγοράζει 15 ακίνητα, 50 ακίνητα σε όλη την Αθήνα και αλλάζει άρδιν την εικόνα της γειτονιάς. Οπότε χοντρικά αυτές είναι οι θέσεις των κομμάτων όπως σας τις παρουσίασα. Ναι, και το Πασόκ, εντάξει, το ξέχασα. Και το Πασόκ λέει να ξαναδούμε το θέμα του οργανισμού εργατικής εστίας, θυμάστε, που είχε καταργηθεί. Βέβαια, και εκεί μια λεπτομέρεια, εγώ έχω ένα κακό, ρε παιδί μου, είναι ελάττωμα αυτό, το ξέρω. Να μην ξεχνάς ότι με τα δικά σου τα μνημόνια, φίλε μου εκεί στο Πασόκ, με τα δικά σου τα μνημόνια καταργήθηκαν αυτά. Ποιος τα κατάργησε? Τέλος πάντων, το ξανασυζητάνε. Ναι, τεράστιο ζήτημα το θέμα της νεολαίας που δεν έχει στέγη, λέει και το Πασόκ. Το ζήτημα είναι πολύ μεγάλο. Προφανώς δεν τελειώνει σε μια εκπομπή και προφανώς ξέρω πολύ καλά ότι θα τελειώσουν οι σημερινές πίσω σελίδες και δεν θα έχετε γίνει σοφότεροι να οδηγηθούμε σε μια λύση όλοι μαζί. Ακόμα και αν ήταν εδώ ένα κράτος, ακόμα και αν πας στο άλλο σχέδιο της οικονομίας ή κάτι μεικτό, που σου λέγε ρε παιδί μου, ναι, ξαφνικά βρήκαμε λεφτά και τα φτιάχνουμε. Να, που σας έλεγα πριν, να φτιάξει ο Δήμος Χανίων, μια που έπιασα τα Χανιά τώρα, σπίτια και να τα δίνει σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ώστε ναι, να έχει και Airbnb και τουρισμό και όλα αυτά, αλλά να έχουν και άνθρωποι σπίτια. Δεν μου λες, αυτό το σπίτι που θα σου δώσουν, όταν πια δεν θα έχεις ανάγκη, καταρχάς θα είσαι υποχρεωμένος να μείνεις αυτό ή θα μπορείς μετά και εσύ να το χρησιμοποιήσεις με κάποιο τρόπο, άμα ρε παιδί μου αύριο βρεις μια άλλη πηγή εσόδων. Πες ότι σου χαρίζει παιδί μου, έρχεται το κράτος και σου χαρίζει σπίτια, γιατί είσαι, ανήκεις στα αδύναμα στρώματα. Ή είσαι νέος, νέος, αυτό υπάρχει μια συζήτηση που λέει μέχρι 40 ετών μακάρι. Θα έχετε ακούσει θεωρίες για τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Στη Ρωσία είχες παντρευόσουν να έπαιρνε σπίτι από το κράτος. Ωραία. Στην παλιά Σοβιετική Ένωση, όχι στη Ρωσία. Μετά δεν μου λες το σπίτι αυτό τι το κάνει. Ωραία, μεγάλωσαν, περάσαμε τα 40. Μετά έχεις εσύ παιδιά. Τι το κάνεις αυτό? Μπορείς να το κάνεις Airbnb εσύ και το χρεώνεις και μετά ξαναπάμε στα ίδια. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός που να είναι λίγο πιο μακροχρόνιος και να σου βάζει περιορισμούς κλπ. Τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα, παιδιά. Και για να σας πάω και λίγο πιο πίσω, τώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι με τον Βενιζέλο συνεννοούμαστε μια χαρά, ενώ με αυτόν τον Ανδρουλάκη δεν μπορώ να αλλάξω ούτε καλημέρα. Γιατί το όνομα και μόνο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε ό,τι αφορά το σπίτι μου, σπιτάκι μου, είναι καθοριστικό για την ζωή αυτής της χώρας. Νομίζω ότι δεν τα έχετε ξεχάσει, ότι το ΕΤΙΔΕ που μας έμεινε ως χαράτσι και μετά μας έγινε ένφια, είναι της σύλληψης του τότε αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κυρίου που ήταν και υπουργός οικονομικών, του κυρίου Βενιζέλου. Λοιπόν, από τότε ξεκίνησε η πολύ μεγάλη επίθεση στη στέγη και που τελικά καταλήγεις, ακόμα και δικό σου σπίτι να έχεις, να πληρώνεις πάλι ενίκιο με τον ένφια, και άντε και λίγο να μειωθεί, και άντε και λίγο να το φέρουμε από εδώ, και άντε και λίγο κλιμακωτά, και άντε να σου που θα το καταργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν κάναμε κινητοποιήσεις μεγάλες πριν το 15, κίνημα δεν πληρώνω να καταργήσουμε τον ένφια? Γιατί δεν καταργήθηκε ο ένφια? Πάλι ξυνοπληγές. Άστο, σου λέω, είναι τεράστιο, τεράστιο. Και έτσι, να μην σας τα πω λόγο, έχει δημιουργηθεί μια γενιά ανθρώπων, νομίζω ότι μπορώ να την αντιληφθώ ή νομίζω ότι είμαι και κομμάτι αυτής της γενιάς, που έχει πάρει απόφαση, έχουμε πάρει απόφαση ότι δικό μας σπίτι δεν θα κάνουμε. Δηλαδή, έλα εδώ ρε παιδί μου, βάλτε κάτω να δεις πού μπορεί αυτή τη στιγμή να βρεις, πόσο θέλεις να φτιάξεις, να χτίσεις ή να αγοράσεις. Ένα της προκοπής σπίτι ρε παιδί μου, δεν σου λέω τώρα να πάρεις κανένα μέγαρο που να κάνει, ξέρω, 500 χιλιάρικα, αλλά που να πάρει ευχή 100 χιλιάρικα, 100 σου λέω, 150. Για να κάνεις ένα αξιοπρεπές σπίτι να ζήσεις μια οικογένεια, εσύ και δύο παιδιά. Δεν θες 100 χιλιάρικα, 150, για να είναι αξιοπρεπές. Να χωράς, πώς να σου το πω. Πού είναι τα 150 χιλιάδες εσείς? Ποιος θα βάζει στην άκρη αυτή τη στιγμή από τη δουλειά του 150, ή θα πας να πάρεις δάνειο και να σε κυνηγάνε μετά? Οπότε έχεις συμβιβαστεί στο ότι εντάξει, εγώ θα είμαι στο ενίκιο. Αν δεν έτυχε να έχεις καμιά κληρονομιά να το βρεις έτοιμο, τι να κάνουμε, θα είμαι στο ενίκιο. Έχεις πάντα τους μεγάλους να φτιάξετε σπίτι, να βάλετε το κεραμίδι το δικό σας πάνω από το κεφάλι σας. Και μετά λες, κοιτάξτε να δείτε μητέρα και πατέρα, το έχω πάρει απόφαση, δεν θα το κάνουμε αυτό. Και γάλα θέλω, αλλά δεν έχω πάρει αγελάδα στο σπίτι. Είναι επιχειρήματα τώρα αυτά. Και σου λέει, μετά που δεν θα μπορείς να δουλεύεις για να πληρώνεις το ενίκιο, τι θα κάνεις και στα παιδιά τι θα αφήσεις? Άστο, σου λέω. Άστο, τεράστιο ζήτημα. Εγώ θα το κλείσω εδώ για σήμερα, χωρίς να έχω να προτείνω μια πολύ συγκεκριμένη λύση. Περιμένω και τις δικές σας, τις απόψεις, τους δρόμους και τους τρόπους επικοινωνίας, τους ξέρετε. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Oh, since I woke up with love too. With the missing morning mood, I've been wandering on my own like lovers do. Round the streets lost and confused, night and day just feeling blue. With so much to give, no crying for the moon. Too much, yes I miss your love and touch. And these words are not enough, show you that I care too much. Too much, in December really much. The season's gonna give you up, you'll be forever in my heart. There's no sunshine down my way, dreams are free.